گپندھیری قبر میں جم مجھے چھوڑ کر چلے سم گپندھیری قبر میں جم مجھے چھوڑ کر چلے سم مجھے چھوڑ کر چلے سم میری قبر جگ مگانا میری قبر جگ مگانا میری قبر جگ مگانا میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگ مگانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آتا رہے گھر گھڑی گرفتار تیرے غم میں ساگ آتا رہے گھر گھڑی گرفتار رہے گھر گھڑی گرفتار رہے گھر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سبحان اللہ. اس کلام میں ہمارے موضوع سے متصل بھی ایک شعر تھا, شعر ہے موجود غالباً ہم نے پڑھا نہیں, کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلی انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلے تیرے عشق ہی میں مچھلے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آمین آمین بجاہ النبی الامین.